यह सुनकर ब्रह्मा जी ने महान तप किया। चतुर्भुज योग गम्य सनातन विष्णु का कमलासन ब्रह्मा ने हजार वर्ष तक समाधिस्थ होकर ध्यान किया। इसी समय नवीन मेघ के समान श्यामल चतुर्भुज भगवान विष्णु आयुध एवं दिव्य अलंकारों से अलंकृत होकर बालक रूप में ब्रह्मा के सामने प्रकट हुए। समाधि से जागकर ब्रह्मा उन्हें देखकर चकित हो गए। भगवान विष्णु ने हंसकर कहा, वत्स्य, मैं ही तुम्हारा पिता हूँ। ब्रह्मा स्वयं को उनका पिता मानते थे। इस प्रकार दोनों में विवाद होने लगा। उसी समय तपोमय रुद्र ज्योतिर्लिंग रूप में प्रकट हुआ। हंस रूप में ब्रह्मा और वराह रूप में हरि 100 वर्ष तक क्रमश ऊपर नीचे आते जाते रहे, परंतु उसका अंत ना पाकर असफल हो उन दोनों ने लौटकर भगवान शिव की स्तुति की। प्रसन्न हो भगवान भव दर्शन देकर कैलाश चले गए और वहां समाधि में योगी रुद्र के दिव्य 5 युग बीत गए। इसी बीच तारकासुर नाम के भयंकर दानव ने 1000 वर्ष तप कर ब्रह्मा से वर प्राप्त किया कि भव से उत्पन्न पुत्र से ही तुम्हारी मृत्यु होगी। वह वर प्राप्त कर तारकासुर ने देवताओं को जीत कर महेंद्र का स्थान ग्रहण कर लिया। दुखी देवगणों ने कैलाश में जाकर रुद्र की स्तुति की। शिव ने कहा, वर मांगो। उन लोगों ने नतमस्तक हो प्रणाम पूर्वक कहा, भगवन, भगवान ब्रह्मा ने तारकासुर को यह वर प्रदान किया है कि शिव शक्ति से उत्पन्न पुत्र ही तुम्हें मारेगा, इसलिए भगवन आप हम लोगों की रक्षा करें और विवाह करें। स्वयं भूव मनवंतर में दक्ष प्रजापति की 60 कन्याएं हुई। उनमें एक सती नाम की भी कन्या थी। उसने 1 वर्ष तक आपकी पार्थिव पूजा की। उस सती को आपने वर प्रदान किया और वह आपकी प्रिया हुई। उसके पिता दक्ष ने आपका अपमान किया और दक्ष से उत्पन्न शरीर को सती ने यज्ञ में समर्पित कर दिया। उस सती का दिव्य तेज हिमालय में प्रविष्ट हुआ। अब वह अपना शरीर छोड़कर हिमालय तथा मेना की पुत्री पार्वती के रूप में उत्पन्न हुई है। वे गौरी उत्पन्न होते ही 9 वर्ष की हो गई। आपकी प्राप्ति के निमित्त उन्होंने 100 वर्ष तक जल में रहकर 100 वर्ष पंचाग्नि का सेवन कर 100 वर्ष तक वायु मात्र का पान कर और 100 वर्ष तक बिना सांस लिए आकाशमंडल तथा चंद्रमंडल आदि में रहकर तपस्या भी की है। अथा हे भगवन, आप शिवा पार्वती के साथ विवाह करो। शिव ने कहा, देवगणों, आपकी बात अनुचित प्रतीत होती है, क्योंकि हमसे ज्येष्ठ ज्योति से उत्पन्न 10 रुद्र अभी अविवाहित हैं। मैं उन सबसे छोटा भव नामक रुद्र हूँ। मैं अनेक विवाह से पूर्व ही कैसे विवाह कर सकता हूँ? दूसरी बात यह है कि वे साक्षात अव्यक्त रूपा पराम्बा हैं। उनसे संपूर्ण चराचर ब्रह्मांड परिव्याप्त है। योगीश्वर, मैं मात्र रूपा भगवती का वरण कैसे कर सकता हूँ? अतः आप लोगों के कल्याण के लिए मैं अपनी शक्ति आप लोगों को देता हूँ। वह आप लोगों की कामना पूर्ण करेगी। अनंतर भगवान शंकर अपनी शक्ति अग्नि को समर्पित कर स्वयं पुनः समाधिस्थ हो गए। महनी के साथ इंद्र आदि देवगणों ने सत्यलोक में आकर ब्रह्मा को संपूर्ण वृतांत सूचित किया। पुनः देवताओं के समुद्योग तथा गिरजा की तपस्या से भगवान शंकर प्रसन्न हो गए। उन्होंने पार्वती को पाणि ग्रहण करने का वर प्रदान किया। इस पर भगवती पार्वती ने नमस्कार कर कहा, देव, मैं पिता माता की आज्ञा के अनुसार ही कार्य करने वाली हूँ, अतः विवाह के लिए उनकी अनुमति चाहिए। भगवान शंकर ने सप्त ऋषियों को बुलाकर सबकी सम्मति से हिमवान के पास संदेश भेजा और विधि पूर्वक विवाह भी संपन्न हो गया। उस विवाह से बरातियों की सेवा के लिए पार्वती ने अपनी तप सिद्धि से रिद्धि सिद्धि को उत्पन्न कर यथाविधि सेवा सत्कार कर सबको संतुष्ट किया। यह देखकर ब्रह्म आदि देवगण आश्चर्य में पड़ गए और उन्होंने अनेक प्रकार से उनकी स्तुति तथा दैत्यों से रक्षा की प्रार्थना भी की। पार्वती देवी ने प्रसन्न होकर उन्हें अभय दान दिया। विवाह के पश्चात भगवान शिव पार्वती के साथ कैलाश चले आए और हजार वर्षों तक आनंद में निमग्न रहे। काम प्रद्युम्न की दृष्टता देखकर भगवान शंकर ने उसे भस्म कर अनंग रूप में कर दिया। उसकी पत्नी रति की प्रार्थना कर भगवान ने कहा, तुम प्राणियों के हृदय में निवास करोगी, यह सर्वोच्च मन्वंतर है। वैवश मन्वंतर के 28वें द्वापर में भगवान श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न को तुम पति रूप में प्राप्त करोगी। ऐसा कहकर भगवान शंकर अंतर ध्यान हो गए। बाद में कुमार स्वामी स्कंद की उत्पत्ति हुई, जिन्होंने ताड़कासुर का वध कर देवताओं को शांत एवं प्रसन्न किया तथा संपूर्ण संसार के साथ स्वर्ग को सुस्थिर कर दिया। सूत जी ने कहा, मुने देव गुरु बृहस्पति से यह सुनकर भगवान भव ने अपने मुख से अपने उत्तम अंश को उत्पन्न कर गोदावरी के किनारे आचार्य शर्मा के पुत्र रूप में जन्म ग्रहण किया। वे आचार्य रामानुज के नाम से विख्यात हुए और राम शर्मा के अनुज हुए। वसु देवताओं के अंश से कुबेर आदि की उत्पत्ति, रामायण की संक्षिप्त कथा एवं त्रिलोचन भक्त का वृतांत। सूत जी बोले, भृगु श्रेष्ठ शौनक, बृहस्पति ने देवराज इंद्र से वसु देवताओं का जो महात्म्य कहा था उसे कहता हूँ, आप सुने। वैवस्वत मन्वंतर के आदि सतयुग में विश्रवा मुनि की इलवला नाम की पत्नी थी। वह सती पार्थिवार्चन से शिव की आराधना करती थी। इसी समय दीक्षित कुल में उत्पन्न यक्ष शर्मा नामक एक द्विज यक्षिणी पूजन में रत था। वह दुर्त अपने मित्र की पुत्र वधु के साथ दुसंबंध रखने के कारण कुष्ठ रोग से ग्रस्त हो गया। उस कुष्ठी द्विज को त्याग कर मंत्र वत्सला यक्षिणी देवी कैलाश पर शिवलोक को चली गई। सुधा से व्याकुल यश शर्मा उत्पन्न शिवरात्रि के दिन शिव के दर्शन पूजन और उपदेश से संतुष्ट हुआ। प्रातः काल होने पर उस द्विज ने पारण किया और वह कुष्ठी उसी शिव मंदिर में मर गया। उस पुण्य के प्रभाव से वह कर्काटक देश में राजा हुआ। राजा के नाम से प्रसिद्ध वह मंडलीक राजा हुआ। प्रतिदिन उस महाबली राजा ने शिवार्चन आदि मंगल कार्य ब्राह्मणों से कराए और 100 वर्ष तक पृथ्वी पर राज्य किया। राजा ने अपने श्रेष्ठ पुत्र को राज्य अधिकार देकर काशी आकर भगवान शिव को संतुष्ट किया। 3 वर्ष बीतने पर ज्योतिर्लिंग से महादेव प्रकट हुए। वे शिव राजा राजेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुए। भगवान शिव द्वारा पवित्र वह राजा प्राणों का परित्याग कर इलवला के गर्भ में आकर घोर अंधकार से आच्छन रात्रि की कुतिस्त वेला में पुत्र के रूप में उत्पन्न हुआ, अतः वह कुबेर नाम से प्रसिद्ध हुआ। वह शुभ लक्षणों से संपन्न था। उस बालक ने तप के द्वारा परमेष्ठी ब्रह्मा को प्रसन्न किया। भगवान ब्रह्मा ने स्वर्णमय रमणीय सुंदर लंकापुरी का निर्माण कराकर उसे दे दिया। कुबेर 3 करोड़ यक्षों का स्वामी यक्षराट के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसके आदेश में निवास करने वाले अनेक रूप वाले किन्नर थे। गुहाकों के स्वामी स्वयं भगवान कुबेर थे। रावण को जब यह पता लगा कि लंका आरंभ से राक्षसों की पूरी रही है और कुबेर ने उस पर बलात् अधिकार जमा कर अपने सेवक यक्षों को बसाया है, तो उन्हें वहां से मार कर भगा दिया और स्वयं अपनी राजधानी बनाकर वहां का राजा हो गया। इससे दुखी हो कुबेर ने दुख नाशक शंकर की शरण ली। भगवान हर ने कुबेर के साथ सुंदर मैत्री कर ली और विश्वकर्मा ने अलका नाम की पुरी की रचना की। सज्जनों को मंगल देने वाले कुबेर ने उसे संघर्ष प्राप्त किया। यह सुनकर संसार को रुलाने वाला राक्षस राज रावण कैलाश पर्वत पर आकर भगवान शंकर की तपस्या करने लगा। तब अहंकार देवता भगवान रुद्र प्रसन्न होकर जैसे कुबेर के मित्र थे वैसे ही रावण के भी मित्र हो गए और एक एक सिर से करोड़ों सिर उत्पन्न होने का उसे वर प्रदान कर दिया। देवादि देव के प्रसाद से उसका शरीर व्रज हो गया। इस प्रकार वह रावण वरदान के कारण भयंकर बलि और उद्दंड हो गया। उस राक्षस द्वारा संपूर्ण विश्व दुख से संतप्त हो गया।